Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Ve Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz Tebarek ve Teala bizlere Ramazan-ı Şerif'te birçok faziletler lütfetti, ihsan etti. Mesela bunları bilip tatbik etmek, amel etmek ve ahiretimizi kazanabilmek. Faziletli ameller babında söylenecek çok şey var. Bazılarını rivayet edeyim. Ancak baştan söyleyelim. Bu mübarek cuma gecesi, önümüzdeki girecek olan gece, Ramazan-ı Şerif'in 15. gecesidir. 15. gecesinin tabii özel faziletleri var. Özel namazları var. İbadetleri var. Zaten insanlar teravih kılmakla meşgul olduklarından, kılabilenler için söylüyorum, pek başka namaz kılmaya ne hacet var da diyebilirler. Ama efendim, kâr etmek isteyenler, ahiret menfaatlerini temin etmek isteyenler bu mevsimleri değerlendirmelidirler. Bakın şimdi vefat etmiş olan kardeşlerimizden herhangi birine şimdi seni dünyaya geri göndereceğiz. Bu Ramazan-ı Şerif'in 15. gecesinde sana ibadet imkanı tanıyacağız dense havalara uçar. Çünkü o şimdi ahirette İki rekat namazın ne demek olduğunu gördü. Onun için büyüklerden biri, evvelce vefat etmiş velilerden bir zatı mana aleminde görünce ona sorduğunda ahiretteki halinden dedi ki şaşılacak bir durum var. Biz şimdi burada ahirette İşte namazın önemini, zikrin önemini, Kur'an tilavetin önemini, ibadetin, sadaka, hayır, hasenen önemini anladık. Fakat amel edemiyoruz. Yani dünya hayatının nefesleri bittiği için bize fırsat tanımıyor. Ama siz amel etme imkanına sahipsiniz. Yani çünkü şimdi bu gece 100 rekat namaz kılsa adama ne der? Kimle karışır? İsteyen kılar. Sahura kadar. Ondan sonra hatim başlasa efendim biliyorsunuz Hazreti Osman hatmini yapanlar Hazreti Osman hatmi yapmak isteyenler %100 işte duaları, hacetleri kabul olur demiştik. O zaten Rulben tefsirinde de var, ulemanın kitaplarında da var. Orada 114 sure var demiştim. Her surenin sonunda bir kere bir duası var okunuyor diye. Onu tabii şimdi biraz bizim ikinci cilt gecikti. Gerçi biz yani baskıya veriyoruz yarın falan. Birkaç güne çıkar ama insanlar şimdi bu cumadan da bu geceden başlıyorlar hatme. İşte yarınki günde çünkü Hazreti Osman hatmi radıyallahu anh cuma gecesinden başlanıyor. Onun için şimdi bu haftayı da kaybetmiş olurlar o duadan dolayı. Ben onu siteye koydurdum. Bizim sitelerimizde şu anda o duayı bulabilirsiniz. Hem metni Arapça okunacak. 114 sure var. İşte her sureden sonra bir kere okunuyor dua. Her sureden sonra bir kere okunuyor. Ama tabii orada Hazreti Osman Efendimiz'in hatminin şeyi var ya, ona riayet edilecek. Onu efendim söylemiştik. Birinci gün işte Enam suresine kadar. İşte ikinci gün böyle günleri var. Kur'an-ı Kerim 7 günde bitiriliyor. İşte cumadan başlanıyor. Bir daha perşembe hatim yapılıyor. Onu bilenler biliyor. Her sureden sonra bu dua bir kere okunuyor. Ondan sonra da hatim bitince hemen secde yapılıyor. Secdede Allah'tan ne muradı varsa isteniyor. Ve kalkmadan Allah'ın izniyle muradı ihsan olur diye kuvvetli itikat edenler bunu tecrübede etmişler. Bunda hiç şüphe yok buyurmuşlar ulema meşayih. Hiç şüphe yok buyurmuşlar. Bununla amel edenler zaten vardırla kardeşlerimiz. Bizim dualarda geldiğinden anladım ki bunu ben zaten demeden evvel onlar Hazreti Osman hatmi yaptıklarını yani biliyorlardı demek. Ama o duayı bilmiyorduk. Biz de bilmiyorduk. Bu Bulaşıcı Hastalıklar kitabında görünce çıktı. Taşköprü Zaten kitabında. Onu bir siteye koyduk. Şimdi bazı kardeşler şeyini istiyorlar, yani Türkçe telaffuzunu, Türkçe telaffuzunu Latin harfleriyle biz şeyi yazmıyoruz. Yani Kur'an harflerini, duaları yazmıyoruz. Çünkü orada harfler değişiyor. Harfler değişir, manalar da değişir. Dua edeceğine beddua olur. Yani orada biz tamam şimdi yeni bir işaretler çıkartmışlar. İşte H noktalı olduğu zaman o H yazıyor da onun üzerine bir tane o nokta koyuyor. Kim anlayacak onu yani? Şu anda akademik bir dil yani. Onu işte İslam ansiklopedisi falan işte araştırmacı yazarlara göre yapılıyor. Onu da çoğu okuyan bile anlamıyor yani. Biz orada H'nin üstüne işte bir nokta koyarsan H mı olur, H mı olur? O Türkçe'de bunun telaffuzu yani anlaması çok zor. Onun için ona da güvenip bu işe giremiyoruz. Yani burada sevap yapalım derken günaha da girmeyelim. Yanlış manalar da çıkmasın. Zaten ben şunu diyorum. Namazın dışında Türkçe caiz. Bir insan Latin harfiyle Arapçayı okuyup da yanlış okuyacağına Türkçe manasını okusun. Yani Türkçe manasını okursa Allah-u Teala her dilden anlar. Her dil Allah'ın yarattığı lügatlardır. Dolayısıyla burada namazda biliyorsunuz Arapçanın dışında bir dua yapılamaz. Namazı bozar. Efendim zaten ayetten hadisten olmayan dua da yapılamaz. Arapça olsa bile yani. Şimdi sen gidip de namazın içinde ya Rabbi işte hanımımın şurası ağrıyor, kızımın burası ağrıyor diye Arapça söylesen, Arap olsan Arapça söylesen yine namaz bozulur. Dolayısıyla namazda ancak ayet hadis me'thur diyoruz. Me'thur demek ya ayetlerde bulunan dualar olacak ya da hadis-i şeriflerde geçen dualar olacak. Bunun dışındaki dualar namazda zaten okunamıyor. Arapça olsa da okunamıyor. Bu itibarla yani biz bu duayı yazdık. Üstünde Arapça okuyanlar için yazdık. Zaten Arapça okuyamayan Kur'an nasıl okuyacak? Yani biz burada Hazreti Osman'ın hatminden bahsediyoruz. Demek Kur'an'ı okuyor ki. Kur'an okuyana biz de harekeli Arapça yazdık duayı. Efendim zaten öbürü için bu söz konusu değil. Öbür dualarda tamam manadan şey olabilir. Burada zaten Kur'an okuduğuna göre lafzını okun. Ama manayı ne diyorum ben burada Allah'tan ne istiyorum diye manayı bilmek kabulüne vesiledir. Manayı da altına koyduk zaten. Sitelerimize paylaştık. Çünkü kitap yani birkaç güne kadar elinize geçmesi hafta sonu yasakta olduğu için işler gecikiyor. Her hafta sonlarından dolayı bütün piyasa her şey, matbaa her şey aksıyor tabii. Bütün hayat aksıyor. Bundan dolayı evdeki hesaplarımız çarşıya uymuyor. Yani Hazreti Osman hatmine bu geceden başlayacak olanlar başlayabilirler. O her surenin sonunda bir kere okunuyor. Aynı duamı sordular. Zannetmişler ki her surenin sonunda farklı dua var. Öyle değil. Aynı dua her surenin sonunda da bir kere okunuyor. Ondan sonra da zaten bitince hatim hemen secdeye varılıyor. Secdede de okunuyor. Secdede tabi ezbere bilmeyen okuyamaz. Secdede yine Allah Teala'dan hacetini, muradını isteyebilirsin. Namazın içinde olmadığından Sübhane Rabbiyel Ala 3 kere dedikten sonra en az 3, 5, 7, 11. Ondan sonra Allah'ından Türkçe'de isteyebilirsin secdede. Çünkü namazın secdesi değilse, hacet secdesi ise hatimden sonraki secde ya da muradını kalbine tutarsın. Secdeden Türkçe konuşmayayım diyorsan ki doğru, en doğrusu odur. Muradını kalbinde tutarsın hacetini. Allah'tan hayırlı muradını isterken ya Rahman Rahim'ini 3 kere dersin. Ya Hayyu Ya Kayyum 3 kere dersin. Ya Zel Celal ve İkram 3 kere dersin. Rabbena 5 kere dersin. İşte Ya Rabbi 4 kere dersin. Rabbi 3 kere dersin. Bunlar çok önemli. 5 Rabbena, 4 Ya Rabbi, 3 Rabbi. Bak 5, 4, 3. Bunlar çok önemli. Bir insan namazın secdesinde olsa, bir haceti de olsa hem namaz bozulmaz. Bunları dua etmekten hem de kalbinde muradını tuttuğu zaman yani neyse istemiş, işte hastalığın mı var, kendin mi hastasın, başında bela mı var, hanımın mı sana aksilik ediyor, işte ev huzursuzluğun mu var, işte veyahut da kadının kocası mı efendim zarar veriyor, eziyet veriyor, işte herkesin sıkıntısı var kendine göre. Bütün kapılar Mevla'ya açılıyor. Mevla'dan başkasının kapıları kapalı. Zaten açık olsa ne olur? Boş. Girsen çıksan boşuna girersin, boşuna çıkarsın. Allah'tan başka Celle Celaluhu yaratan yok, yaşatan yok, şifa veren yok, hiçbir şey yok. Ancak Allah var Celle Celaluhu. Onun için tabi vesileleri inkar etmiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine istiyoruz. Evliya Allah hürmetine, o başka. Onlar hepsi Allah'tan istenen şeyler. Kimse kimseye yarat bana bir şey demiyor ki. Tevessül, teberrük, istigase, bunlar işte yüzüstü hürmetine istemek, medet istemek, imdat istemek, medet ya Abdelkadir Geylani, medet ya Resulallah, şefaat ya Resulallah diyen sallallahu aleyhi ve sellem, hiç kimse benim elimden tut. Yani bunun manası nedir? Huzbiyedi benim elimden tut, bana yardım et. Kendi başına yardım edemeyeceğine biz inandığımız için, Müslüman olduğumuz için bunun manası nedir? Allah-u Teala'dan ya Rabbi onu bana şefaatçi kıl diye talepte bulunmaktır. Ve o zatlara da Allah-u Teala'nın katında sizin mertebeniz var, hatırınız var. Bu hatırınızı benim için de kullanır mısınız yani? Allah-u Teala'dan talep ederek, Allah'tan isteyerek, dua ederek, Allah'a dua edecek yine. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istiyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'dan sana şefaat etme, imdadına yetişme izni istiyor. O izni almadan yardım edemez ki. Ama sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir salavat-ı şerife okuyarak veya bir Evliyaullah'tan bir zatın ruhuna işte bir Fatiha-ı Şerife, bir Hatmi Şerife, bir tavaf, bir sahi işte. Neyse bir hediye göndererek yani. Bir hediye gönderdiği zaman nasıl ki bize de bir hediye geldiği zaman hediye. Karşılığında bir hediye vermek de sünnettir ya. Hiç iyi bir insana sen bir şey verdiğin zaman, ikramda bulunduğun zaman o seni ikramsız bırakır mı? Bu Allah dostları en fütüvet sahibi, efendim işte ikram sahibi, cömert sahibi insanlar. Senden ona bir hediye gelince senin gibi, benim gibi acizden, fakirden, sermayesi kıt olan adamlarız biz. Şimdi sen de bir Şah-ı Nakşibend Hazretlerine yani bir hatim sevabı hediye sen. Bu Hazreti Şah'a ulaşıyor. Ulaşınca da bu kesin. Ehl-i Sünnet'in itikadına göre sevaplar ulaşıyor. Ulaşınca da kim bana bunu göndermiş? İşte efendim İstanbul'un şu ilçesinden, şu mahallesinden, şu evinden bir işte hanım efendim sana bir hatim sevabı hediye etmiş veyahut da. Neyse ya. Yani illa bir hatim okuyamıyorum diye. 10 Sübhanallah oku, gönder. Yani ne olacak? Kelime-i Tevhid oku, 100 tane gönder. Hepsi gider. Bir Kelime-i Tevhid gökleri yerleri tartıyor. Öyle sana hafif gelmesin bir kelime-i şehadet. Yani onun da dersini yapacağım inşallah. O hadis-i şerifi de bitirmem lazım. Kelime-i şehadetle ilgili iki şey maddesi kaldı. O hadis-i şerifi tamam edemedik. Yani orada göreceğiz yani bir Kelime-i Tevhid, bir Kelime-i şehadet deyip geçme ne demek ya? Gökler yerler Kelime-i Tevhid üzerine duruyor. Onun için böyle bir sevap hediye etsen, o da seni mahrum eden boş bırakır mı? Bırakmaz. Allah Teala'nın ona verdiği izne dayanarak o da sana efendim şefaat eder ummadığın yerde. Bunlar hep yani malum şeyler. Mesela bir arkadaş bir umre yapmış herhalde. Yani tavaf mı umre mi onda şüpheliyim biraz ama çok sene oldu bu yani 20 seneden fazla. Bizim de tavaf yapmış, umre yapmış neyse. Şah-ı Nakşibend Hazretleri hediye etmiş. Ben bunu yaşadım ben. Şah-ı Nakşibend Hazretleri ruhuna Mekke'de, yani Mekke'de bitince hediye yapıyorsun, hediye etmiş. Ondan seneler olmuş. Kaç sene sonra biz Bukhara'ya gittik. İlk gidişim. Efendi Hazretlerimizle ilk gidişim aradım. Yani 2000'den önce, 90'lı yıllarda. Şimdi orada birkaç arkadaşız. Orada arkadaşlardan biri Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin kabri şerifinin huzurunda ziyaret yapıyoruz. Yaparken orada bizim arkadaşlardan biri daldı. Dalmış yani. Bazı kere böyle çok oluyor. Çünkü biz uzun oturuyoruz. Yani bazı yarım saat, bir saat, iki saat oturduklarımız oluyor. Rabıta yapıyoruz, zikir yapıyoruz işte falan. Meşgul oluyoruz. Orada bir arkadaş dalmış. Dalınca Şah-ı Nakşibend Hazretleri ona zuhur etmiş. Demiş ki, diğer öbür arkadaşım, o da hayatta. Benden tabii yaşlı o da. O arkadaşa demiş ki falan kişiye benden selam söyle. İşte hediyesini aldım, kabul ettim. Hediyesi bana ulaştı. Ondan dolayı işte kendisine işte yani duacıyım. Ya da şimdi mealen ben şimdi tam kelime kelime şey yapmıyorum. Neyse bu arkadaş ayıldı falan. Ayıldı. Orada ziyaretten kalktık. Döndü ona dedi ki ya dedi sen dedi Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ne dedi bir ömre yapmışsın dedi. Onu dedi ruhuna hediye yapmışsın dedi. O da bundan memnun olmuş sana dedi yani teşekkür ediyor veyahut da işte memnuniyet ifade ediyor mealinde bir şey söyle. O arkadaş şok oldu. Şok oldu. Dedi ki Allah Allah dedi falan. Böyle biraz durdu, yine yaptım ettim de demedi. Yani çünkü o da zarf mı atıyor gibi mi yani? Biraz da durdu, bekledi, durdu. Biraz şey adam, muzip adam. Bir zaman böyle yine açık vermedi falan. Bu arkadaş şeyinde yani tabii yapmadım etmedim de demedi. Bu da sözünde ısrar edince, ya dedi ben dedi şimdi burada kabir ziyaretine daldım. Şah-ı Nakşibend Hazretleri gördüm, zuhur etti bana. Böyle dedi ben ne bileyim dedi, sen dedi ne zaman nerede ne yapmışsın, kim kime ne hediye etmişsin dedi ben. Bana böyle bir şey dedi. O zaman orada biz işte 8-10 kişiydik. O Hacı Efendi dedi ki, Atapazarı ihvanımızdandır o. Efendimiz'in eski ihvanlarından. Dedi ki yani Allah Allah dedi, bu kadar da dedi. Ben dedi yani ne anama söyledim de bu, ama ben dedi Mekke'de dedi böyle içimden geldi dedi. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu tarikat-ı aliyeyi tesis etmiş, işte bize bu kadar zikirleri öğretmiş, yani onun hakkı var bizde hani. Ona bir hediye yapayım dedim, ama dedi bir ömreden sonra kaç sene olmuş bir şey. Bir kişiye de yani demedim dedi. E kardeşim zaten bir kişiye demenle dememenle alakalı değil ki. Bunu Mevla görüyor mu? Görüyor. Biliyor mu? Biliyor. Hediye ettiyse bunu duyuyor mu? Duyuyor. Veya kalbinden de hediye edebilirsin. İlla konuşma şartı yok ki. Kalbinden bir hediye geçirdiğin anda Mevla bunu duymuyor mu? Duyuyor. Ya, yani bilmiyor mu? Biliyor. Ses yoksa da ilim taalluk ediyor buna. Biliyor. E bildiği zaman da Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ne bu ulaşıyor mu? Ulaşmaz oğlum. Velid davati te'sirun belihun fekad diyen fihi ashabud dalali. Ehl-i Sünnet akaidinde Beddül Emali'de ne diyor? Duaların, ölülere yapılan duaların çok mübalağalı tesiri var. Ben onunla ne dersler yapacaktım size? Nerede yapacağım? Bu gevezelikten kurtulamıyorum. Öyle bir rivayetler var ki bu ulaşma rivayetleri. Aklınız durur yani. Öyle örnekleri var. Ama dalalet ashabı bunu nefyeder diyor. Dalalet ashabı. Ya mutezile bilmem 72 fırkadan bu ölüye sevap gitmez falan diyeyim. Şimdi de dolu ilahiyatta bunu konuşan adamlar var yani. Ölüye sevap gitmez. Nerede gitmez? Bütün ayet hadislerde bunun efendim yeri var. Ulaşacağına dair. Sayı hadis-i şeriflerde var. İşte bak ulaşmış. Herkese ne diyorum sana? Bir kişiye gösterirler, herkese işittirirler. Herkes, ben de efendim Abdülkadir Geylani'ye bir hediye yapmıştım da kimseye rüyasına girmedi, zuhurat olmadı. Ben de bir şey görmedim, gitti mi gitmedi mi? Kardeşim, sen Allah için yaptın mı? Yaptın. Hediyeni yaptın mı? Yaptın. Tabi bunun gitti gitmedisinde şüphe var mı yani? Bunu Allah Teala zayi eder mi? Allah Teala unutur mu yani? Dolayısıyla ancak birisi müşrik olur, kafir ölmüş olur da sen ona hediye yaparsın da onu Müslüman öldü zannetersin de ona o ulaşmaz. O neden ulaşmaz? Çünkü ehil değil. Ehliyeti, liyakatı yok. Kafir olarak ölene bütün dünyayı hayır doldurup ruhuna hediye etsen anan kafir olarak ölmüş. Sen anana bütün Afrika'da su kuyusu açsan, çünkü ölünün ruhuna en çok su kuyusu, su hayrı gider. Hadis-i şerifte çünkü su hayrı yap buyurdu. Annem vefat etmiş, anneme ne hayır yapayım soran sahabiye. Sahih hadis bu. Su hayrı yap buyurdu. Sen şimdi düşün, Afrika kuyusu susuz, hele ki Afrika'nın Müslüman olan yerleri, işte abdest lazım, gusül lazım, taharet için. Ne kadar sevap değil mi şimdi? Tamam, kafire de efendim kafir Müslüman ayırmadan su hayrı yapılır. Bir insana bir su verilir, açlıktan susuzluktan ölsün mü? Ama bir de Müslümana yaptığın zaman zaten özellikle biliyorsunuz bütün dernekler, vakıflar Müslüman bölgelerde yapılır. Hani millet abdestine, gusülüne, taharetine, temizliğine faydası olsun. Şimdi orada bütün hayırlar yapsan, diyelim ki bu biraz para tutuyor, kaç bin dolar mı var diyorlar, işte böyle listeler yapmışlar vakıflar, hayır kurumlarında bunlar listeleri var. Efendim, desem ki ben oralarda, Afrika'da dolar geçtiği için öyle konuşuluyor yani, şimdi tabii TL ile orada gidip iş yaptıramaz. 1 milyon dolarlık su kuyusu açtırıyorum. Yani çok eder ha. 2-3 bin dolara zannedersem açılıyorsa düşün yani ha. Yani şu Ramazan'da ne büyük hayır. Ama senin anan kafir ölmüşse, yani imansız ölmüşse, onun ruhuna sen bunu göndersen sevabı sana gelir, ama eğer sen Müslümansan ananın ruhuna bundan bir şey gider mi? Gitmez. Neden? Kafire ulaşmaz. Ama sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderdin, Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ne gönderdin, Abdülkadir Geylani'ye gönderdin, Rıdvanullah Teala Aleyhi Mecmuan, Ehl-i Beyt Hazaratına gönderdin, Ayşe annemiz, Hatice annemiz, Fatıma annemiz, ezvat, tahirat, müminlerin anneleri, öz be öz annemizden ile annelerimiz bunlara gönderdin. Değil mi? Ya. Mesela İmam Rabbani ondan misal veriyor. Diyor ki ben diyor mesela işte bir kurban kesilip şu olur, bir fakire tasadduk et gönderim, şunu yaparım, bunu yaparım. Hep Hatice annemize niyet ederdim diyor sevabını. Hatice annemize, Ehl-i Beyt'in annesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk eşi, hayatındaki tek eşi. Yani Hatice annemiz hayattayken ki tek eşi ve bütün evladının da annesi. Mariye validemiz hariç. Ondan sonra diğer eşlerinden çocuk olmadı. Hatice annemize gönder, yani sevabını işte Hatice annemize başlıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, gördüm diyor. İmam Rabbani söylüyor bunu mektubatta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ya sen hep Hatice'nin ruhuna hediyeleri, sevapları gönderiyorsun ama vene akülü tafi beti Ayşe. Ben yemekleri Ayşe'nin evinde yiyorum. Efendimiz buyuruyor. Yani şimdi Hatice annemiz vefat etmiş. Zaten hepsi vefat etmiş ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in işte Medine dönemi tamamen Ayşe annemiz orada en ileri seviyede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le taalluku, ilgisi, hizmeti geçen annemiz. Ayşe annemiz tabii. Diğer annemiz, annelerimizle de tabii onların da hizmetleri çok. Rıdvanullah aleyhine ecmain. Ama ben yemekleri Ayşe'nin evinde yiyorum. Ne diyor? Yani şimdi sen burada hediye gönderiyorsun ama biraz da Ayşe'ye de gönder. Çünkü sen sadece Hatice'ye gönderiyorsun radıyallahu teala ana. Ben burada Ayşe'nin de bana çok emeği var, hizmeti var. Yani ona bir hediye gelmiyor senden diye. Demek ki bu hediyelerin hepsi ulaşıyor. Hepsi malum. Ve lakin mühim olan efendim karşı tarafın kabul etmeye elverişli olması, ehliyeti bulunması, Müslüman olarak vefat etmiş. Ne kadar günahkar da olsa bir adam Müslüman ölmüşse onun ruhuna bir hediye ulaşır. Azaptan bile kurtulan 70 bin kelime-i tevhid hatmini hediye etmekle. Ki onu sayfasında verdim ya da geçen derslerde okuyun, çok önemli. Bulaşacakların birinci cildinde bu hala Efendi Hazretlerimizin çok anlattığı bir çocuğun annesi cehennemdeydi meselesi. O bütün kitap Muhyiddin İbn Arabi'yi zikrediyor onu. Şimdi tam sayfasını geçenlerde verdim. Okuyun da görün. Bakın anında görüntü, canlı. Anında görüntü, keşfi açık. Çocuk buluğa ermemiş, keşfi açık. Ki buluğa ermeyenlerde bu keşif açıklığı daha fazla oluyor. Hani günaha başlamadı diye yazılma. Anında görüntü. 70 bin kelime-i tevhid hediye ettiği anda mesela. Benim hazır 70 bin kelime-i tevhidim var. Okumuşum onu, kimseye hediye etmemişim. Duruyor mesela. Bu arada bir cenaze oldu. Veyahut benim en sevdiğim ya bir yakınım vefatı bilmem ne. Ben de ona acıdım, üzüldüm. Şimdi azabı olur mu? Herkesin günahı var. Bilmiyoruz ki ahirette neyle karşılaşacak. Ben ona bunu hediye etsem faydası. Orada işte manevi gözü açık olan biri bulunsa, ta mezarın başında, ta kabre konurken hediye etsen, o anda işin nasıl değiştiğini, İşin nasıl değiştiğini saniye geçmiyor ya. Bu ahiret alemi böyle bir şey. Sen ruhaniyet aleminde zaman yok, mekan yok. Sen ne diyorsun? Buradan efendim şu anda en hızlı seri kargo bile, şu anda tabii yeni bu çıktı, bu evvelcene aylar sürüyordu. Bir yerden bireye bir şey göndermek. Ha şimdi en seri kargolar var işte, reklam yapıyorlar. Bizden serisi yok. En hızlı biz gönderiyoruz. En sağlam, en güvenilir bilmem ne bilmem. Ne kadar adam gönderecek? Ama sen buradan bir sevap gönderiyorsun. Ölmüşünün birinin hesabına bir sevap gönderiyorsun. Şu anda ben kalbimde böyle dururken içimde bir amel yapmışım. Yani nafilelerden sevabını hediye edebilirim. Farzını hediye edecek halin yok. Farz zaten senin borcun, mübarek adam. Kendi borcunu yerine götürürsün. Neyi kime hediye gönderiyorsun? Zekat veriyor. Zaten Allah'ın emri, farzı, borcu. Onun için zekat anamın ruhuna gitsin. Kardeşim zekat anamın ruhuna gitmez. Zekat senin borcunu düşürür. Sevabı sana. Sen sadaka verirsen, zekatın dışında sadaka verirsen, tamam mı? Annenin ruhuna da hediye etme hakkım var. Şimdi efendim fitre veriyor ölmüş babamın ruhuna. Ya fitre ölmüş babanın ruhuna gider mi? Fitre yaşayan adamın can parası zaten. Bugün de olsa çocuk ona bile fitre var. Hayat parası. O senin yaratılış paran. Yaratılış nimetine şükür için fakire veriyorsun fitre. On sıra. Fidye Ramazan orucudur. Şimdi efendim Ramazan orucu tutmuş. Bu, ya Rabbi bu Ramazan orucumu babaannemin ruhuna hediye ettim. Ya git ya. Babaannenin ruhuna ne iş var? Ramazan orucun. Ramazan orucu İslam'ın 5 şartından, farzından biri. Sağlığın, saatin yerindeyse bunu mecbur tutacaksın. Bundan sana sevap var mı? Çok. Ve lakin bu sevap sadaka gibi, hayır gibi gitmez. Çünkü nafileler gider. Nafile ne demek? Sana Allah onu borç etmemiş. Seni ona yapmaya mecbur etmemiş. Yükümlü değilsin. Müstehap ne demek? Allah'ın senin canın içinden gelerek. Ya Rabbi bunu bana farz etmedin, vacip etmedin. Vacip de aynıdır. Vitri kılıp da sevabını gönderemezsin. Ama sen bu gece 15. gece kıldın 100 rekat. Kıldın 100 rekat. Annene de gönder, sülalene de gönder gider. Müslümanlarsa. Ama sen şimdi teravih gider. Çünkü sünnet. Ama sen vitir vacip. Sen şimdi 3 rekat vitir kılmış. Vitrin sevabını işte falan dedeme gitsin. Ya böyle saçma saçma işler yapmayalım. Mecbur olmadığımız, mükellef tutulmadığımız bir amel. Sen şimdi farz haccını yapıp da ömründe bir kere farz paran var, yol emniyeti var, sağlığın var, tamam. Şartlar oluşmuş, gitmişsin. Farz haccı hediye edemezsin. Ama bir daha sene bir daha gittin. Nafile hac. Nafile hac. Çünkü hac ömürde bir kere. Ramazan gibi her sene gelmiyor. O zaman onu hediye edersin. Nafile hac. Anladın mı? Tavaf. 50 tavaf yaptın. İstersen bir tavafı da hediye et. İstersen 50'sini birden hediye et. İstersen kime hediyorsan et. Umre, nafile. Zaten Şafii mezhebinde bir kere hayatta vacip de Hanefi'de hiç vacip değil. İlk keresi bile sünnet. Dolayısıyla bunları edersin. Ama farz olan, vacip olan senin yapman gereken zaten bir şey. Ondan senin borcun düşüyor. Borcun düştükten sonra artı sana kar kalır. Kalmaz olur mu? Sevabın dünya kadar sevap vaat ediyor. Ama bunlar senin şahsına aittir. Burada da tabii kabul olundu mu, olunmadı mı, eksiği var mı, kusuru küsuru var mı? Bunlar ayrı bir hesap. Nafilelerden hediye edebilirsin. Şimdi onun için biz amel etme fırsatına sahibiz. Ölmüşlerimiz amel etme imkanını kaçırmış. Ama ahirete gittikleri için her şeyi görmüşler. Mesela bense senelerdir yani. Ben ilk dua kitabını, dualarımı, ilk kitabım zaten yazdım da 25 seneyi geçti. 25 çeyrek asırı geçti. Orada da bu Seyyidül İstiğfar var. 25 senedir ben en azından Seyyidül İstiğfar deyip durdum. Sabah akşam bundan büyük bir şey yok. Bu Bukhari. Burada ölen kesin bunu okumuşsa cennetlik. Kesin buna şehitlik. Yani bu Bukhari ya. Bu kadar hadis, dua, zikir öğretiyorum size ben. Ama ben şimdi bunu söyleyeyim. Şimdi bunu kaç taneniz Seyyidül İstiğfar ezberlediniz? Ya hocam ben ezberleyemedim. Kafam almıyor çok ama ben her sabah akşam okuyorum. Tamam. Mühim olan ezbereden okumak değil. Mühim olan okuyor musun, okumuyor musun? Bunun bu kadar önemi var. Her anda ölme tehlikesindeyiz. Her sabah çıktık akşama çıkmadan ölebiliriz. Her akşama vardıksa sabah çıkmadan ölebiliriz. Bak bu kadar tanıdığımız şu yakın işte korona da sebep oldu belki. Ama eceli gelen zaten gidecekti herhangi bir sebeple de olsa veya sebepsiz de olsa. Şu kadar tanıdığımız insan şu anda toprağın altında ya. Bir daha bir la ilahe illallah diyebilir mi ya? Bir subhanallah diyebilir mi? İki rekat namaz kılabilir mi nafile? Teravih işte bu mübarek 15. geceydi. İki rekat teravih kılabilir mi? Yani 22 rekat teravih olmaz zaten ha, onu söyledim. Yani 20 rekattan 2 rekatını bile diyorum. Teravih 20 rekat zaten böyle. Teravih 18 rekat kılsan teravih olmaz. Nafile namaz olur. Teravih 20 rekat. Onun adı sanı konmuş. Teravih'in diyorum 2 rekatını bile kılabilir mi? Kılamaz. Kılmak ister mi? İstemez olur mu? Sen kılmamaya bahane arıyorsun. Şimdi kabirdekileri kaldırsalar, dünyaya getirseler sen hey ne olur ya Rabbi 2 rekat namaz kılacak kadar dünya hayatı ver bize. Yalvarıyorlar. Hadis-i şeriflerde geçiyor bu. Efendi Hazretleri ne kadar fazla anlatırdı bunu. En fazla anlattığı rivayet buydu ya. Çünkü anladı buyururdu 2 rekatın ne kadar önemli oldu. Sen şimdi bir şey anlamadın. Hadis-i şerif, Bukhari, rekatani hafifeden hayrun minet dünya maaleha. 2 rekat kısa bile olsa işte kısa işte inna atayna kulü vallahi ile kılınan mesela en kısası en kısa 2 rekat bile tabi tadil erkanı riyaz şart o farzını vacibini konuşmuyoruz. En kısa 2 rekat bile bütün dünya ve üzerinde bulunan her şeyden hayırlıdır. Cevherleri, mücevherleri, pırlantaları, zümrütleri, yakutları, madenleri, borsaları, kıtaları bütün dünyayı buraya koy. Gel vefat etmiş olan bir insanın kabrinin başına. Bütün dünyayı sana tapuladım. Hepsi de benim idi sana verdim desen. O da onu duyduğunu düşün. Duydu. Duyar. Ölüler selam versen duyar. Kabirdekilerin duyduğu hadis-i şeriflerle sabit. Duydu. Sevinir mi? Yahu dünya zaten, ben daha dünyaya çıkamayacağım ki. Bunların istifade edeyim. Ben artık ahirete gidiyorum. Çıkışım berzak aleminden sonra mahşere. Dünya geri dönüşüm yok. Ben ne yapayım, sen abi apartman bana getirip tapu yapmışsın. Zaten tapu da yapamazsın da ölmüşsün üstüne. Diyelim ki verdin, yaptın. Ne faydası var adama ya? Bütün dünya diyoruz ya. İstanbul, Türkiye demiyoruz ya. Ve üzerinde ne varsa, altı da dahil. Madenlerin çoğu para eden şeyler altta. Bunların hepsini bir ölmüşe bağış etsen ne yazar ya? Ama iki rekat namaz kılıp sevabını göndersen yazar mı? Deftere yazar. Sevinir mi? Sevinir, uçar. Ya yandaki mezardaki de eyvah Kerim. Beni hayırla bir anan yok, bir rahmet okuyan yok, iki rekat namaz hediye eden yok der. O da öyle. Çocuk yetiştirmemiş, salih evlat yetiştirmemiş, talebe yetiştirmemiş, faydalı ilim bırakmamış, bir hayır yapmamışsa, dua deni yoksa, çoluk çocuğu varsa da ağızları dualı zikirli değilse ne fayda görecek? Kimden gelecek ona bir şey? Belki bütün Müslümanların toptanına hediyeler yapıyoruz ya, adı sanı kesim isimleri bile kalmamış falan, hoca efendiler böyle meşhur dualarda geçer, Osmanlı'dan kalma dualarda değil mi? Orada işte bütün müminini müminata gidiyor. Oradan müminini müminata gidince mesela dün yazdım Kadir suresinin faziletleri kitabı yazdım, hazırladım. Bu bulaşıcı hastalıklar kitapları çıkınca 2-3 aydır benim başımı iptal etti. Sırf bunlarla uğraştım. O kitap öyle kaldıydı. Bitirdim ama kitabı. Dün tahsihlerini yaptım gece. Kadir suresi. Aman ya Rabbi, Kadir suresi. Kadir suresi. Kadir suresi. Allah Allah. Aman ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mezarlıktan geçerken bir kabrin başında durdu. Buyurdu ki sahabe-i kiram, size cehennemliklerden birini söylemem ister misiniz? Aman ya Resulallah. Allah'a sığındık cehennemden, azabından, gazabından. Şu mezar var ya dedi, şu. Şu kabrin sahibi yanıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıkça görürdü. Bütün kabir içinde ne olduğunu görür mü? Evliya göstermiyor mu? Evliya Allah'ın bile kerameti haktır da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl mucizesiyle görmeyecek? Sonra gittiler. Bir yola gittiler. Yoldan döndüler. Yine mezarlığa, makbereye yolları uğradı. Geldiler. İmam Gafiki rivayet ediyor bunu. Büyük muhaddis. Lemahatül Envarsim kitabında. Geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Size cennet ehlinden birinin kabrini göstereyim mi? Allah. Aynı mezarlıkta demek, başka bir mezarda da cennetlik adam var. Dediler sahabe-i kiram. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. O giderken cehennemlik dediği mezarın başında durdu. İşte sahibi azel kabr. Min ehlil cennet. Bu kabrin sahibi cennet ehlindendir. Sahabe-i kiram böyle acayip şaşılacak işler hep görüyorlardı zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işlerinin hepsi. Ayşe annemize sordular ya, Resulullah'tan gördüğün en acayip bir şeyi bize anlatır mısın? Ayşe annemiz dedi ki ve küllü emri acayip, hangisini anlatayım? Bütün işleri acayip yani. Akıl Allah kavrayacağı, ulaşacağı bir şey değil ki vahiy. Vahiy akılla ulaşılmaz ki. Akıl anlayabilir ama ulaşamaz. Onun için dediler ya Resulallah, tabi sormaya da çekiniyorlar böyle sahabe-i kiram. Biz dediler geçen mezarı mı karıştırdık acaba? Geçerken buradan bu kabir cehennem ehlidir diye özel gösterdin bize durdun başında. Şimdi cennet elinden buyurdun. Yani acaba hikmeti nedir? Onlar da sorma hakkına sahipler tabi. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu. Ben size doğru söyledim. Evet öyleydi. Öyleydi. Ama ne oldu bilmiyorsunuz. Ne oldu bizden sonra? Bizden sonra bir Müslüman gelmiş burada mezarlığa uğramış. Şimdi tam şey etmeyeyim de hatırladığım kadarıyla 100 inna enzelna okumuş. Yani bir avuzu çekiyorsun, arada hep besmeleyle 100 inna enzelna okumuş. 100 de kulüvallahat okumuş. Üf. Ne etki ya. 100 kulüvallah ne demek ya? 3 keresik Kur'an'ı bir hatim. Düşünsene. 30'da 10 hatim. Değil mi? 90'da 30 hatim oluyor yani. 3'te oradan 33 hatim var en azından. Yani 100 kulüvallah okusan adam bir fazla yani ihlas kalıyor değil mi? 33 hatim oluyor yani. 33 kere Kur'an'ı hatim ya. Sahih hadis ya. Yemin ediyoruz diye. Allah'a yemin ederim dedi. İnne alete adil sülüsel Kur'an. Kur'an üçte birine denktir. Dün yine okudum. Dün mevvesi kudum. Buyurdu ki biz bu mezarlığı ziyaret ettik. Biz buradan gittik. Gelene kadar tabii o arada epey bir zaman geçmiş. Arabayla gitmiyorlar hoş. Ondan sonra bir Müslüman gelmiş. 100 İnne Enzelnâ suresi okumuş. 100 de Kulü Allah suresi okumuş. Çok büyük etkili bir şey ya. Bir İnne Enzelnâ okusa 1000 aylık ibadetten hayırlı ya. Ondan sonra demiş ki ya Rabbi demiş imanla ölen bütün müminini müminattan, müslimini müslimattan kabirde yatanların hepsine toptan bağışladım demiş. Toptan bağışladım derken zaten Hoca Efendi o zamana kadar İslam daha yeni gelmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyelim Medine dönemi olsa Mekke'den 10 sene gelmiş. Medine'den de 3-5 sene koysan bunun ortalaması. Zaten Efendimizin tüm nübüvvet süresi 23 sene. Yani bunun ortalaması ne olacak? 10-15 senelik bir Müslüman. Kaç Müslüman ölmüştür ki falan. Kardeşim öyle değil. İmanla ölen Adem aleyhisselamdan başlıyor bu. Bizim ümmetten dememiş. Zaten dua yaparken tamim yapmak. Dua yaparken tamim yapın. Tamim ne demek? Genel. İmanlı erkekler, imanlı kadınlar. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar. Genel. Adem aleyhissalatü vesselam'dan Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'e kadar 224 bin peygamber gelmiş geçmiş. 224 bine. Bunların hepsinde sahabesi var. Bunların hepsinin tabiini var. Bunların hepsinin tebe-i tabiinden tut. Yani bunların hepsinin yolundan giden yani peygamberi görmemiş bile olsa onun getirdiği dinle amel eden dünya kadar imanlı erkek kadın geçmiş. Dünya yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminden geriye koyarsak yani 4500 sene 5000 sene yani 7000 sene dünyanın ömrünü tutsan 5500 senelik geçmişte ölmüş var, Müslüman var. Anladın mı? O gelmiş mezara 100 inna zenna okumuş. Yüzde kulü Allah'a dokunmuş. Sadece o mezarlıklardaki ne dememiş. Bütün Müslüman ölmüş, imanlı ölmüş. Erkek ve kadınlara demiş. Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar hepsine hediye göndermiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla haber veriyor. Vahiy geliyor devamlı. Buyurdu ki ben buna giderken cehennemlik dedim. Bu adam ameli bozuktu. Yanıyordu kabrinde. Şimdi cennetlik niye dedim? Niye dedim? Bizim bilmediğimiz işler bu. Sizin bilmediğiniz işler var. Arada gelen hediyeden bütün Müslüman erkek kadın, inanan erkek kadın, bunların çok azapta var çoğu. Bunlar hepsi peygamber mi, evliya mı? Dünya kurulduğundan beri. Bunların çoğu Müslüman da olsa günahkar. Bunların hepsi yanıyor. Yani hepsi derken günahkarlardan azap olan var kabir azabı çoğunda. Bu inna enzelnâ ile bu kulüvallahların sevabından herkese gitmiş. Adem aleyhisselamdan bu mezarlıkta yatan bu adama kadar. Zaten adama hediye giderken adamın hediyeye ihtiyacı yoksa, diyelim ki adam zaten kendini kurtarmışsa, azabı kabrinde yoksa, ona fazla bir derece olarak belki gider ama önce günahları affettirip adamı azaptan kurtarma varken Allah-u Teala niye göndersin hediyeni, sevabı efendim kime? Ben zaten diyelim sen zaten 100 derece almışsın. Adamın okuduğu sevaptan al sana 5 derecede buradan hediye geldi. Şimdi Mevla niye böyle yapsın? Niye? O 5 ona vereceği hediyeden ona düşen payı orada yanan bir Müslüman varsa ona verir Allah Teala. Onun azabını kaldırır değil mi kurban olduğum hikmet sahibi de? Onun için bütün Müslümanlar kabir nerede, dünya neresinde herkes yatıyor yani bu kadar ümmetler gelmiş geçmiş. Bunların hepsine bu adamın hediyesinden pay düşmüş ya. Düştü ya. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mezarın başında anlatıyor. Bu kabrin sahibine de düşen paydan bunun kabir azabını icap ettiren günahları mağfiret oldu. Mağfiret olunca günahlar silinince adam direkt cennet elinden oldu. Çünkü o günahlar onu mizanda ağır gelen kefede sol tarafın ağır gelen kısmı azaba düşürüyordu. Onun için buyurdu. O bizim arkamızdan gelip yüz inna zennâ, yüz kulü Allah okuyanın yaptığı hediyeden fekâne hazzuhul meğfirah Bu adamın hazzı, payı, nasibi de mağfiret oldu. Yani zaten yandıkça azaptan, bu kadar kaç senedir yatıyorsa onun azabından da tabii yandıkça günahlar düşüyor. Kafirinki bitmez. Ama Müslümanınki tabii boşuna azap yapar mı? Vallahi Müslüman da azap oldukça cehenneme bile gitse çıkıyor işte. Niye çıkıyor? Cezasını çekip de çıkıyor. O azapla beraber düşüm oluyor yani. Ama buna şimdi hediye geldi. Yoksa bu diyelim ki belki 50 sene daha azap olacak. 100 sene daha azap olacak. Belki 1000 sene daha azap olacak. Kabirde yatan yok. 1000 senedir, 6000 senedir kabirde yatan yok mu şu anda? Ne kadar sene daha belki azap olacak. Ama hediye gelince ne oldu? Bunun payına düşenle kalan günah mağfiret oldu. Günah mağfiret olunca adamın yeri neresi olacak? Allah Teala ne yapsın? Günah bittikten sonra adamı azap mı yapacak? Kurban oldu. Ma ef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amdim. Şükredin, iman edin buyuruyor. Ben sizi azap edip de bir şey mi kazanacağım buyuruyor. Ben sizi affetmeye bahane arıyorum. Bak bir hediyeden diyor. Bu kadar dünyadaki yatan günahkarlardan diyor. Milyonlar, milyarlar tabii dünya. Ne bilelim efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar. Ne ümmetler geçti. Bunun nasibi mağfiret oldu. Ve bu adam şimdi bak giderken cehennemlikti dedim size. Dönerken cennetlik diyorum size buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerif bu ya, kaynağı var. İnna anzelna çok acayip bir şey. Hele yüz inna anzelna var ya. Yüz inna anzelna okuyana Allah ismi azamı ilham eder. O anda öyle bir dua yapar ki kabul olmaması mümkün değil. Yüz inna anzelna. Hele ki yağmur yağarkene denk getirirsen. Şimdi yüz inna anzelna okuyacak kadar yağmur da yağmıyor da yani yağmur bir yağıyor. 50 inna anzelna da yağmur bitiyor yani de. Yüz inna anzelna okuyabilirsen var ya Allah. O inna anzelna Kadir suresi var ya, Kadir suresi. Aklınız durur ya. 200-250 sayfa kitap oldu. Yani o bir çıksa aman ya Rabbi. Gece gündüz acaba inna anzelnasız durabilir misiniz? Ölünüze dirinize. Bu Kadir suresi. Kadir gecesini anlatan Kur'an'daki tek sure. Tabii ki Duhan suresinin başında da var ama o bir ayette bahsediyor. İki ayette, üç ayette. Bu surenin tümü. Kadir suresinin tümü inna anzelna, Kadir gecesinden bahsediyor. Kadir gecesi de bu mübarek Ramazan'da önümüzde ya. Yani önümüzde derken inşallah geçirtmemişizdir gafletle de. İşte 15 gecemiz kalıyor. Bu geceyle işte 16 mı ne olacak? Bak. Onun için şimdi adam kabirde yatıyor. İmdat bağıran gibi bir hediye bekliyor. Mel meyyitü illa kel garîkil mütegavvifi. Denize düşmüş boğuluyor. Ya yüzme bilmiyor veya çok dalga fırtına var. Yüzme bilsen ne olur? Bazı kere boğar seni. Yentezaru daveten. Öyle imdat diye öyle acı çığlıklar, o deniz kenarlarında böyle boğulanlara rastlamışım. Yani çocukluğumda birkaç boğulan çıkartmışlardı, sahile koymuşlardı. Şişmiş böyle bir. Onun feryatlarını, böyle bir feryat duyduğum da var çocukluğumda yani. Efendim işte kurtarmaya gittiler, atladılar falan. Nasıl bağırıyor biliyor musun? Nasıl bağırıyor? Bu boğulanın bağırması hiçbir şeye benzemez. İşte kabirde yatan ölü de öyle imdat bağırıyor. Entezuru daveten telhaku min ebin ev ümmin ev ahin ev sadik. İmam Rabbani Hazretleri bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Kaynağı zaten var hadis kaynaklar. Babasından yahut anasından, önce ölmüşse, yahut kardeşinden yahut bir dostundan kendisine ulaşacak bir dua bekliyor. Fe idâ lehikatuhu kâne ehebbe ileyhi minet dünya mafi. Eğer bir dua, bir namaz, bir hediye, bir sadaka sevabı, nafileleri söyledim işte. Bir hayır hasene onun ruhuna bir hediye ulaştığı vakitte dünya ve içindeki her şeyden ona daha sevgili geliyor. Çünkü neden? Ne yapsın dünyayı adam boğulurken sen? Ben sana bütün dünyayı bağışladım diyorsun. Adam ölüyor zaten orada. Ölene sen elinden tutup çıkartman lazım. Kabirde azap görüyor. Azap görene bir dua, bir hediye gönderen günahlarının mağfiretine vesile olman lazım ki azap dinsin. Azap dursun. Kolay mı azap içinde yanmak, yatmak? Allah Allah, berzah aleminin geçit, tehlikeli geçitlerinde. Aman ya Rabbi. Tek başımıza yatacağız. Amelimizle baş başa kalacağız. Herkes kendi ameliyle kendi çukuruna inecek. Bize hangi amelimiz yetişecek acaba? Ya Rabbi iki rekat namaz müsaade versen. Çünkü neden? Buhari hadisi iki rekat namaz kısa bile olsa bütün dünyadan hayırlı. Kılamıyor ki. Siz dünya hayatını bitirdiniz, fırsatı kaçırdınız Mevla buyuruyor. Vermem. Ya Rabbi, o zaman bir la ilahe illallah diyecek kadar ne olacak? Bir la ilahe illallah. Yedi kat gökler, evuzat semavet vel arz fi kiffetil mizan ve hazil kelime fi kiffetin uhra. Lesekulet bihinne la ilahe illallah. Bir kelime-i tevhid yedi kat gökleri, yerleri tartar alır aşağı. O kadar ağır mizanda sevap bakımından. Mevla buyuruyor, ya o siz dünyada nefesiniz varken okusaydınız. Şimdi sizin eceliniz gelmiş, ölmüşsünüz. Vermem. O zaman belki biraz aşağı indiriyorlar ki hani iki rekat fazla dakika alır. La ilahe illallah çok daha az saniye tutar. O zaman la ilahe illallah'ın kelimesi biraz fazla. Sübhanallah bari dedirsen bir sübhanallah diye. Yalvarıyorlar Allah'a bir sübhanallah. Şimdi Ramazan-ı Şerif'tesin. Bir sübhanallah desen bin sübhanallah'tan fazla yazılıyor. Az'afe muz'afe katmaları. Çünkü şimdi Şaban ayında sübhanallah desen bire on bire işte ihlasına göre. Şu anda Ramazan'da herkese otomatik öyle ihlaslı niyeti falan. Bir adam Allah için tabii demek şart, onu konuşmuyorum ama böyle hani huzuru kalp falan şey. Bir sübhanallah dese şu anda bir Ramazan dışında işte Şevval gelecek 15 gün sonra bayramda Şevval girecek. O vakitte bin sübhanallah desenden daha fazla yazıyor burada bir sübhanallah. Tek Allahu Ekber diyorsun bir tekbir, bir tekbir bin tekbirden fazla yazıyor. Nasıl bir şeydir Ramazan-ı Şerif'in bereketleri? İçine düşmüşüz efendim. Kıymet bilmiyoruz. İstifade etmek bilmiyoruz. Mevla buyuruyor ki hayır. Ben size Sübhanallah bile deme fırsatı vermem. Çünkü ben karar verdim. Son nefese kadar ameller yazılıyor. Son nefesi gelenin defteri kapanıyor. Ancak başka biri yaparsana hayrını hediye eder sevabını. Ayrı bir şey. Sen yapamazsın kendine. O zaman o kabirde yatan ölüler ne diyorlar? Ey diyorlar yukarıda yatan gafiller, ey üstte gezen cahiller, sizin dünya hayatınız bu kadar dakikalar, saatler, saatler, günler, geceler, yıllar geçiriyorsunuz da nasıl Sübhanallah demeden, tekbir getirmeden, nafile namazlar kılmadan, farzı zaten mecbur kılacaksın. Bu kadar hayırlar önünüzde ırmak gibi su akıyor, sen burada susuzluktan öleceksin. Sen burada susuzluktan öleceksin. Yani bir insan suyu görüp de susuzluktan ölmesi ne kadar bir aptallık, ahmaklık, enayilik böyle bir şey olabilir mi ya? Bağlı değilsin, bir şey değilsin. Elin kolun serbest. Su da oradan akıyor. Sen buradan susuzluk ölüyorum diye bağırıyorsun ya. Ya dünya hayatı bizim elimizde şu an nefeslerimiz. Biz ölmedik daha. Ölmedik kardeşim ya. Makinalara da bağlanmadık. Yoğun bakımda da değiliz. Ya Allah diyebiliyoruz. La ilahe illallah diyebiliyoruz. Nasıl diziler izleyerek, filmler izleyerek, yarışmalar izleyerek, hahaları hilerle. Bu millet bu vakitleri geçiriyor be. Ne yapalım ya Rabbel Alim? Kendimi anlatamadım ki sana, size anlatıyorum ki sanki yani. Onun için ne buyurdu? O zat. Büyük velilerden bir zat. Dedi ki, sizin amel etme fırsatınız var ama işi anlamadınız. Ahirette bu amellerin karşılığını görmediğiniz için, daha önünüze çıkmadığı için, ahirette ne kadar sevap lazım bilmediğiniz için bir şey anlamadınız. Ama biz de ne alemu ve la ne'melu. İşi anladık, biliyoruz. Amel edemiyoruz. Görüyor musun? Karı görüp de anlayıp da kar yolunu da öğrenip de her şeyi bir tane çalışma fırsatın yok. Bu ne kadar bir insanı üzecek bir şey. Hasret edin. وَنْزِرُمْ يَمَلْ حَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرِ Pişmanlık gününden onları korkut. Habibim buyuruyor. Niye hasret diyor? اِذْ قُضِيَ الْاَمْرِ Çünkü hüküm karar bağlanmış, işler karara bağlanmış. Ondan sonra cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme. Nasıl pişman olmasın bu adam şimdi? Telafisi yok. وَمْ فِي غَفْلَةٍ Onlar dünyada hiç umurlarında değil gaflet içerisinde. Halbuki dakikada da ölecek an meselesi yani. وَمْ لَا يُؤْمِنُونَ Ha gafleti de bırak yine gaflet. Müslüman da gaflet dedi. Hiç inanmıyorlar bile. Bir de ateistler değil, kafirler. Hiç inanmıyorlar. Böyle bir pişmanlık. Efendi Hazretleri böyle der. Yapan bir pişman, yapmayan bir pişman, yapan iki pişman. Allah, millet de anlamazdı bundan bir şey. Ya şimdi amel eden niye iki pişman olsun? Amel etmeyen bir pişman, amel eden iki pişman. Yani şimdi teravih kılan iki pişman, kılmayan bir pişman. Bunun gibi yani. Nasıl iştir bu? İşrak namazı bugün kıldınız mı kuşluk? Bugün kılan iki pişman, kılmayan bir pişman. Nasıl iş? Kimse bir şey anlamıyor. Alaaddin Efendi babamız sorardı bunu. Böyle acayip sorular sorardı. Sonra anlatırdı. Tabii Efendi Hazretlerimizden dinledik de. Evladım, hiç yapmayan neye benziyor biliyor musun? Hiç paranın yolunu, hazinenin, altının, mücevherin neyse yolunu, şeyini, kasayı, hazineyi, defineyi, gömüyü hiç görmemiş. Hiç görmediği için o pişman, yanıyor, yanıyor ama şöyle. Ulan, hiç de bize böyle bir şey çatmadı ya. El alemin. Ayağa değdiği altın oluyor. Efendim elini tuttuğu altın oluyor bilmem ne. Bize hiç dünyada, dünya bir gülmedi bize işte efendim. Paranın yolunu bulamadık yani ha. Bu adam bir pişman. Niye bir pişman? Niye iki pişman olsun adam yani? Hiç görmemiş ki bir şeye. Peki paranın yolunu gören niye iki pişman? Ulan şimdi altın fırlamış 390'a. Dolar fırlamış 7 bilmem 17'ye, 20'ye. Euro bile... Ana! Şimdi... misali çok güzel buldum şimdi. Sizin anlayacağınız şeyden. Euro, dolar deyince siz daha iyi anlıyorsunuz. Bir adamın hiç parası yok galiba. Altın 390'a değil, 590'a çıksa. Üzülürse niye pişman, niye pişman? Lan bizim hiç altınımız olmadı diye bir pişman olur. Ama elinde şimdi dolu para vardı. Altın yapma imkanı vardı. Onları da altın yapmadı. Para da %27 devalüasyon oldu, enflasyon oldu. Anladım şimdi. Bu kaç pişman olur acaba abi? Bu ara sıra böyle duvara, böyle duvar ara böyle küt. Lan dünya kadar elimde kaç yüz bin liralar, milyonlar TL'ler param vardı. Ha burada şimdi bir kısa zamanda 50 arttı, 100 arttı. Ne birkaç ayda 100'den 120'ye gitti. Anladın mı? Hiç kılmayan pişman. Keşke kılaydık. Ama iş, kuşluğu iki kılan iki pişman. Niye? Kardeşim bu kuşluğun sevabı neymiş? Niye dört kılmadım ya? Çünkü neden? İki kıldığı için bir tadına bakmış yani. Bir sevap almış. Ne gibi? Kar. Biraz kar gelince adam şimdi öbür karladı. Ulan daha beter kar edebilirdim. Ben ne kar kaçırtmışım? Kar eden iki pişman oluyor. Neden? Daha fazla karları kaçırttığı için. Daha uyanıklık edebilirdim diyor yani. Ama hiç kar bilmeyen adam diyor ki ya hayatta sifta yok ki de kar etmemişim ki neye pişman olayım diyor yani. Neyi kaçırdım diyor yani. Zaten küllün sifta yok. Onun için yarın ahirette nafile az kılan 20 rekat teravih kıldı. Hiç kılmayan bir pişman. Kılan iki pişman. Niye iki pişman? Şimdi 20 rekat kıldı. Bunun 40'ı mı var? Kardeşim 100 rekat var. Bak bu gece 15. gece. Bu gece çok kuvvetli rivayetler var 100 rekat. 15. gece hakkında. Berat gecesinden daha kuvvetli rivayetini. Taberani rivayet ediyorum de. Mesela 140. Ha teravih oldu. Teravih 20'den sonrasını git 80'de. Nafile kıl. 100 vacip. Şimdi okuyacağım. Okuyabilirsem tabii gevezelikten fırsat bulup da. Ondan sonra efendim peki teravih kılan niye pişman olsun abi? Şuna pişman olabilir. Ben rükuda secdede 3 Sübhane Rabbiyel Azim diyeceğime 5 deseymişim. Bir Sübhane Rabbiyel Ala'nın sevabını gördüğü zaman 20 rekatta 40 secde. 40 secdede 3 Sübhane Rabbiyel Ala'dan 3 kere 4 12 diyelim 120. Ben bunu 5'e çıkartsaydım bir Sübhane Rabbiyel Ala'nın sevabını gördüğü zaman tabii şimdi hadis-i şerifi anlatacak vaktim kalmadı. Bir Sübhane Rabbiyel Ala gökleri yerleri indirir aşağıya. Bunu gördüğü zaman adam, ya ben kardeşim 7 Sübhane Rabbiyel Ala'yla kılabilirim. Nasıl olsa camiye de gitmiyoruz, imam da yok. Kendimiz kılıyoruz. 5 yapayım tesbih. 7 yapsaydım tesbihatı ne olurdu? 120 katlanırdı, 240. Ondan sonra bunun her bir Sübhane Rabbiyel Azim gökleri yerleri dolduruyor. Bunu gören adam ne diyecek? İşte karı görünce, sevabı görünce vay anasını bu neymiş diyecek arkadaş. Yaptık onu 3 de, 2 daha diyeydik diyecek. Onun için 2 pişman oluyor yani. Öbürü zaten ben ne namaz ne abdest kardeşim cehenneme zümara ondan sonra neyine pişman ediyor. Bu işler böyle işler muhteremler. Haşim Seyyidül İsibar'ı anlatacaktım daha neden anlatacaktım köye. Seyyidül İsibar'ı dedimse bu kadar senedir söylüyorum. Bak amel edin dedim en mühim mesele diyor ki İbn Hacer Askalani Taun Veba kitabında ne diyor biliyor musun? Eğer diyor Allah'tan ümidiniz diyor, ümidiniz kesikse diyor, amellerinizden ümidiniz yoksa diyor, bir de insanın psikolojisi de bozuluyor biliyor musun? Korona olmuşsun, belki de ölmek üzeresin. Şimdi çok zor bir şey. Ölümü de gözünden görmek de, öldüm öleceğim, bu da zor bir şey yani. Ondan sonra hatırlayacaksın, ondan ona kazık atmıştım. Ondan nasıl helallık alacağım? Makineye bağlanmışım zaten. Ondan helallık alamadan gidersem yandım efendim, eyvah yani, eyvah. Helallık alma falan durumu olmayanın böyle ölümü beklemesi kadar daha bir zor bir şey yok. Müslümandan bahsediyorum, Allah'tan korkandan bahsediyorum. Korkmayan dümdüz. Ot gibi biterim, biterim diyor adam. Sen şimdi burada en büyük tehlike yani. Kazalarım var, borçlarım var, günahlarım var. Tamam, tövbe ediyorsun artık. Tövbe estağfurullah diyecek halim mecalim bile belki de kalmamış yani. Ama yine can boğaza dayanana kadar Mevla tevbe kapısı açık tutuyor, kurban oldum. Ama diyor ki Allah'a hüsnü zan üzere ölün. Bunu dersin birkaç işleyeceğim. Allah Teala bana ölüme yakın olan bir insanlar mutlaka affedecek beni. Lütfuyla muamele edecek diye Allah hakkında güzel düşünün. Nasıl düşünürseniz benim hakkımda öyle bulursunuz beni buyuruyor. Bu hadis Buhari, hadisi kutsi bu. Nasıl düşünürseniz öyle. Ama şimdi ameller bozuk nasıl? Ama diyor ölüme yaklaştınızsa diyor ameliniz gerisine kadar bozuk olsa da yine iyi düşünün benim. Benim size iyilik yapacağımı düşünün diyor. Son nasıl gelirseniz öyle bulursunuz. Ene inde zanni abdi bi. Onun için benim diyor size en büyük tavsiyem diyor veba, taun, ani ölümler, tehlikeli zaman seyyidül istiğfar. Bu benim ezkar kitabının birinci cildinin de sağdan ilk duası. İkincinin de sağdan ilk duası. Bütün kitaplarımda Ramazan'a aç hepsinde var. İlk dualarımda. Neden? Buhari. Burada diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men kâlea minennâr mûkinen biha, imanı şüphesiz. Bu hadisin müjdesi haktır. Buhari sahih. İman ederek gündüz bunu derde fematemiyemi kableyemse akşama çıkmadan öldüyse, bugün akşama çıkmadan öldüyse feve min ehlil cennet. Cennet ehlindendir inşallah demiyor. Cennet ehlindendir. Akşam oku. Şimdi bak akşama bekliyoruz. Ve hemen ezan olsa hemen okumamız lazım. Niye? 10 dakika içinde 40 kere ölebiliriz. Hemen seyyidül istiğfar. Allahümme ente Rabbi işte. Sabaha çıkmadan ölse min ehlil cenneh, cennet ehlindendir. Hadis-i şerifin İbn-i Sünni, Suyuti, diğer İbn-i Futayl-i Vatlende. Mate şehiden. Üstelik şehit ölme şehidi var. Cennet ehlinden olduğu kesin Buhari. Şehit olmada diğer kaynaklarda geçiyor. Onun için İbn-i Hacer Askalani diyor ki bu veba salgınında insanlar pat küt düşüyorlar. Ani ölümler oluyor diyor. Onun için diyor eğer ki diyor Allah'a hüsnü zannınızın düzelmesi için şunu düşünün. Ben Seyyidül İstiğfar'ı okuyayım abi. Okudum okudum. Resulullah yalan söylemez sallallahu aleyhi ve sellem. Kesin ayet gibi vahidir. Cennet elinden olma müjdesi var. Senin de Allah'a karşı çıkmaya ona yüzün olur biraz diyor. Biraz ümitlenirsin diyor. Ümitsiz ölmezsin diyor. Çok önemli bir mesele ya. Onun için bir zatı görmüşler mana aleminde. Burada Abdülgani Makdisi de İmam Zehebi anlatıyor bunu. Cemal Abdullah Seyyidül İstiğfar'ı çok okurmuş. Arkadaşlarına ezberletirmiş, yazarmış, verirmiş. Vefatından sonra Ahmet Berdadar isimli bir zat, o da geçmiş büyüklerden, rüyasında görmüş. Demiş, haliniz nicedir ahirette? Sana ezberlettiğim Seyyidül İstiğfar var ya, ona çok devam et. Ezberinde kalmadıysa benim varakalarım var, kağıtlarıma git, orada bak, yazdığım yazılarda mevcut. İsmail bin Adil, Eyyubi hükümdarlarına, ta Osmanlı'dan evvel. Eyyubi hükümdarı İsmail bin Adil'e benden selam söyle. Ona bu duayı ezberlemesini söyle. Devamlı okumasını söyle. Ahirette bana Seyyidül İstiğfar kadar fayda veren hiçbir şey görmedim. Bak kaynaklara bak. İmam Zehebi yani. Ta Tarihul İslam'da, İbn-i Recep Hanbeli, bütün alimlerin kaynaklarında. İşte ölenin amel etmeye imkanı kalmıyor. Bizim amel etme imkanımız var. Seyyidül İstiğfar okuyan yok. Sabah oluyor, akşam oluyor. Seyyidül İstiğfar diye yalvarıyorum size ya. Allah rızası için ya. Ben yemin ediyorum çok seviyorum sizi Allah. Ya Seyyidül İstiğfar okumamış bir Müslüman sabah akşama çıkmayın ya. Bak ne diyor. Ahirette ondan faydalı bir şey var. Ramazan istiğfarı, istiğfarı çok yapın. Faziletli amelleri çok yapın. Kelime-i şehadet çok yapın. Ne diyeyim size daha? Allah amele muvaffak eyle. Ölmeden. Bu gece efendim 15. gece. 15. gece olmak hasebiyle faziletli ameller çok da yarı gecesi, hem de bir daha bir mesele var. Cuma gecesi. Yani hem cuma gecesine denk gelmiş hem de 15. gece. Her sene böyle olmuyor. İlk gece neyle girerse 15. gece o olur zaten. O kesin bir şey. ilk gece Cuma'ya girdiği için şey de çok önemli. 17. gece. Yani yarın değil öbür gece. Onda da hem dualar çünkü neden? Bu sene meşayihin beyanı veçile. O 27. gece tabii umumi ümmetin kabulle telakki ettiği 27. gece Kadir Gecesi olarak ihya ediliyor. Ama Evliyaullah 40 sene kaçırmadım Kadir Gecesi'ni diyen var. 50 sene bir Kadir Gecesi beni fevtetmedi diyen var. Bu Muhiddin İbni Arabi bunlardan. Ebu'l-Hasen-i Horasani bunlardan. Ebu'l-Hasen-i Cuni bunlardan. Bu meşayih, ulema diyorlar ki bunun alametleriyle, belirtilerle biz hesabımızı, kitabımızı yaptık. Bunun 40 senelik, tabii 40 senede Ramazan'ın başı perşembe giren olur, çarşamba giren olur. 40 sene Ramazan'ı kollayan bir adam her haftanın her günüyle Ramazan'ın birinci günü, gecesi denk gelmiştir. Dolayısıyla biz bu hesabımızı, kitabımızı yaptık diyor. Asla tekallüf etmedi, şaşmaz. Şimdi burada keşke bir rivayette toplansaydı ama üç rivayet idi. Ondan da çok üzülüyordum. Şimdi o rivayetleri cem ettim. İkiye indi o. İbn Arabi ile Ebu'l-Hasen Cuni'nin aynı tuttu. İmam Ücuhri de onu naklediyor. Şimdi Ebu'l-Hasen Horasani'nin Şerh-ı Şirat-ı İslam'da geçen Seyyid Alizade'nin Şerh-ı Şirat-ı İslam'da geçenle İbn Arabi'nin arasındakinde iki rivayette biraz farklılık oldu. Şöyle ki bu sene Ramazan-ı Şerif neyle girdiğine bakacağız. O mesele ondan yani. Şey. Bir de şöyle bir tehlike oluyordu. Suudi Arabistan'da bir gece evvel oluyordu. Burada bir gece sonra. Eskiden bu senelerde olmuyor birkaç senelerdir. Efendim. Öyle olunca hepten iş şeye biniyordu. Çünkü zaten iki rivayet çıkıyorsa. Oradan da ya o ya olsa otomatik dörde çıkıyordu. Otomatik dörde çıkıyordu. İnsanın da bir ne diyeyim sana kuvveti var. Yani beyin gücü diyelim. Vücut gücünü söylemiyorum. Bir beyin gücü. Beyin mesela bir şeye kilitleniyor. Ben bu gece sabaha kadar ibadete kilitleneceğim abi. Ha, ona kilitlendiği zaman hakikaten bir şeyler yapabiliyor. Ama şimdi şu da olabilir, şu da olabilir, şu da olabilir. Dört rivayet söylediğin zaman adam şimdi o zaman dördünde de yatıyor aşağı yani. Onun için mümkün mertebe ben bu rivayetleri kendim için, benim psikolojimden biliyorum. Kendi beynim öyle çalışıyor yani. Çünkü benim orada çok gücüm yok. Ben sabah bir şeyler yapıyorum. Kitapla uğraşıyorum, ilimle uğraşıyorum ama tabii namaz, fazla rekatlı namazlar falan bunlar sağlık isteyen şeyler. Her tarafımız ağrıyor, iltihaplı romatizmalarımız azdı. Havaların neminden mesela yani bu ağrı kesici alıyoruz. Ağrı kesici uyuşkanlık veriyor bu sefer. Namazda kafan yerinde kalmıyor. Yani ağrı kesici içmesen ağrıdan ayağa kalkamıyorsun. Yani herkesin hastalıklarımız var. Onun için insan şöyle kendini bir geceye sabitlemek istiyor falan ama olmadı. Yani rivayet teke inmiyor. Çünkü Ebu'l-Hasen-i Horasani Hazretleri'nin buyurduğuna göre şimdi Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesinden biz bunu tespit ettik diyor. Benim tespitim böyle diyor. Meşayihtan zat. O Ebu'l-Hasen Şazeli'ye de atfediliyor ama şimdi Ramazan ilk gecesi Cuma olursa, bu sene Cuma gecesiyle girdi. Yani bu geceydi işte 15 gece evvel. Perşembe'yi Cuma bağlayan. Ramazan ilk gecesinin teravihini biz kıldığımızda neydi? Cuma gecesiydi. Birinci gün Cuma'ydı bu seneki durum. Zaten Suud Muğut artık her yer ittifaklı oldular. O şey kalmadı, o fitne. Elhamdülillah tamam. Ama biz tabii rivayet 2. Cuma gecesiyle girdiği zaman Ebu'l-Hasen-i Horasani Hazretleri diyor ki, buyuruyor ki, ben 40 sene tecrübe ettim ve Kadir Gecesi hiç şaşmadı, hiç değişmiyor. Cuma ile giren Ramazan'da 17. gece olur diyor. Bu 17. gecenin zaten Bedir Gecesi olması, Furkan gününün gecesi olması, Kur'an-ı Azimüşşan'da ve manzelne ala abdâ yevmel Furkan yevmel tekel cem'an Habibimize Furkan'ı o gece indirdik, gününde indirdik buyurulmuş olması, zaten birçok sahabeden Zeyd ibn Eslem olacak yemin etmeleri, vallahi diye yemin etmeleri, Kadir Gecesi 17. gecedir demeleri gibi. Zaten birçok rivayet 17. gece hakkında zaten var. Bedir'den dolayı da var. Ama buradaki esas mesele Cuma gecesi girdiği zaman Ramazan 17. gece olur. Ben size onun için 9 Mayıs yani yarın değil öbür akşam cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 11'de Bedir ehlinin isimlerini okuyacağız. Hepsi oturacaksınız radıyallahu teala. Ben isimlerini okuyacağım. Siz radıyallahu teala. Ben de radıyallahu teala. Siz de radıyallahu teala. Bütün sahabeye radıyallahu teala. 313 de tabii ihtilaflı rivayetlerinde de oluyor. 360 küsura çıkıyor o sayı. Hani bir tane bile ihtilaflı olanı onu da alıyoruz ki. Bir tane dışta kalmasın diye. Hepsinden şefaat alacağız. Hepsine himmet alacağız. Özellikle Halid-i Müzeyde, Ebu Ayyub el-Ensari. başımızın tacı burada, komşumuz, şefaatçimiz, o da Bedir ehlinden falan. Tabi İstanbul'un burada özel bir şeyi var. Bedir ehlinden bir sahabi yatıyor bizde yani. Bedir ehlinden. Onun için dualar yapacağız. Saat 11'de, çünkü teravihler tam bitsin 11'de. O gecenin Kadir Gecesi olması rivati Ebu'l-Hasen-i Horasani'ye göre kesen. Ha, İbn Arabi Hazretlerine göre ne zaman? Onu da İbn Arabi Hazretlerine göre onu da daha kuvvetli buluyorum hep İbn Arabi tarafını ben. Çünkü İbn Arabi'nin keşfi çok acayiptir. Onun için İbn Arabi Kaddesallahu Teala Hazretleri'nin rivayetinde de yine cuma ile girdiğine göre konuşuyorum. Bu sene için konuşuyorum. Onda da 29. gece. Allah alem 29. gece de cuma gecesine denk geliyor. Çünkü İbn Arabi diyor ki Kadir Gecesi cuma gecesinden başka gece olmaz. Her sene Kadir Gecesi mutlaka bir cuma gecesindedir. Ramazan'ın bir cuma gecesindedir diyor. He. Çünkü İbn Arabi diyor ki benim hesabım böyle yaptım. Eğer ki diyor cuma ile Ramazan başladıysa 29. gecedir. Ama diyor benim yaptığım hesabın her birinde mutlaka Kadir Gecesi cuma gecesine denk gelir. Onunki 29. gece. Zaten cuma gecesi olduğu zaman Ramazan'daki cumaları ne dedikse, Ramazan'da her iftar saatinde 1 milyon kişi cehennemden azat olup beraat alıyor. Cuma olduğu zaman saat başı 1 milyon kişi cehennemden azat oluyor. Yani 24 milyon kişi cehennemden beraat oluyor. Cuma'ya mahsus. Bazı Ramazanlarda 5 cuma oluyor. Acayip bir şey yani, değil mi? İlk cuma ile girdiğinde ben 5 cuma Ramazan'a çattığına denk geldim mesela. Ne büyük bir şey. 24 milyon ilaveten cehennemlik adam beraatını alacak. Azat olacak. Bu ne demek ilaveten? O Ramazan'a mahsus. Çünkü 5 cuma olduğu oluyor bazen. İlk girince. Bir de efendim 30 olunca falan. Şimdi bunlar büyük müjdeler. 29'una zaten artık 29'unda da millet var ya. Tam 27'de de kışırını çıkarırlar. Hatimlerini, matimlerini. 29'da tam yatarlar aşağı. Bu gece teravide kılmayalım dedikleri anda Kadir Gecesi gelir çatar mı abi? Gelir. Çünkü neden? Bu işlerde uyanık olanlara vurur. Öyle. Ben bir geceyi kollayayım, ondan sonra yatayım. Zor. Zor. Arayan, efendim her arayan bulamaz ama diyor. Bulmaz her arayan ama yine bulan arayan. Bulan arayan, bulmaz her arayan. Her arayan bulmaz ama bulan yine arayandır. Yatan değil. Mutlaka aramak lazım. Men hürime gayra fakat hürim. Kadir gecesinin hayrından mahrum olan bütün hayırlardan mahrum olmuş. Korona vurdu, dükkanım kapandı, ekonomim bozuldu, borca girdim. Artık saydırıyor belaları, başına gelenleri sayıyor adam. Dünya kadar adam işsiz kaldı tabii. Hakikaten maddi manevi büyük sıkıntı herkes çekti, çekiyor. Tamam. Sen bu sene Kadir Gecesi'ne huzur üzere, huşu üzere, ibadetle, zikirle, kıyam ile kavuşabiliyor musun, kavuşamıyor musun? Eğer bu sene Kadir Gecesi seni es geçtiyse, sen Kadir Gecesi'nde teravih kılmadıysan, teheccüdü kılmadıysan, fazla zikir yapmadıysan, anladın mı? İstiğfar yapmadıysan, afiyet istemediysen, Kadir Gecesi takdir gecesi. Bir beraat gecesi, bir de Kadir Gecesi. Bu ikisinde bu işler dönüyor. Sen afiyet istemediysen, belasızlık istemediysen, bir daha sene yandın, kaçırdın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, bir gece var, bin aydan hayırlı o Ramazan içinde ya, men hürime hayra fakat hürim. O kişi bütün hayırlardan mahrum olmuş. Öyle dükkanın kapandı. Üç aylığın bozuldu. Bilmem işten çıkartıldı. Ne bulursun bir işine. Yine açılsa dükkan. Ölmedin ya. Ama Kadir Gecesi'ni bu sene kaçırdısan bütün hayırlardan mahrumsun. Bir sene daha avanak gibi gez. Bir senenin bütün duası, zikri, ibadeti, şeyi, gücü burada. Onun için yarın değil öbür gece çok önemli. 17. gece Bedir gecesi. Bedir elinden tevessül edeceğiz, istigase edeceğiz. İnşallah yüzleri su hürmetine Allah'tan talep edeceğiz, dua edeceğiz. Şimdi bu gece çok önemli. Bu gece neden önemli? Bir cuma gecesi. Zaten şimdi başlıyor saat işleme. Saat başı 1 milyon cehennemden azat başlayacak. Saat başı başlayacak. Bu 24 milyona girmemiz lazım. Hoca ben zaten cennetliyim. Aa, sen cennet kuşuysan uç. Beni alakadar etmez. Ben cennetliyim. Hiçbir garantim yok. Benim ödüm kopuyor ya. Ölmekten o kadar niye ödüm kopuyor? Bozuk amellerim. Af olmuş muyum, af olmamış mıyım? Yani ben ölmekten ödüm kopuyorsa demek amellerime hiç şey demiyorum. Güvenemiyorum kardeş. Güvenemiyorum yani. Sen nasıl ben diyorsun ki benim azat olma ihtiyacım yok. Şimdi mutlaka azat olmamız lazım. Bu cuma gecesi 15. gece. Leyletün nısf. Min Ramazan. Ramazan'ın 15'in gecesi çok önemli ve fazileti var. İki tane rivayet okuyayım size. Muhammed İbni Mervan Ebu Yahya'dan. O onun babasından rivayet ediyor. Bu rivayeti kim almış? Et-Taberani Kitab-ı Dua. Rakam 917, 2. cilt 1228-1229 sayfeler. Taberani duymuşsunuz. Büyük muhaddis. Öyle mevize kitabı değil. Haddesenalı, senetli, isnatlı, muhaddis. Taberani Kitab-ı Duasında. Bu zatlardan rivayet ediyor. Her kim Ramazan'ın yarısında, yani bu gece 15. gecesine, kılacağı 100 rekatta, bu 20'yi de teravih de sayabilirsiniz ama 10 ihlasla kılın teravih de o zaman. Teravihin 20 rekatını da 10 ihlasla kılarsanız 100'den sayılır. Çünkü burada mesele ne? 100 rekatta 1000 ihlas. Bütün mesele bunun üzerine dönüyor. %100 canınızı cehennemden satın alırsınız bak. Çünkü hadis-i şerif kesin. Men kara kulüvallah elfe mera fakat iştara nefse uminenna. 1000 kulüvallah okuyan canını ateşten satın aldı. Bitti. Fidyesi ya. Aynı fidyeni ödüyorsun. Nasıl çıkıyorsun hapisten şuradan buradan? Fidye. Fidyeni ödüyorsun. 1000 ihlas fidye. Ne olacağız? Ne zaman öleceğiz? Belli değil. Fidyemizi bir an evvel verelim yani. Ödeyelim fidyemizi. 15. gece. Bu gece. Hem de cuma gecesi. 100 rekatta 1000 ihlas okursa, tamam mı? Bu Berat gecesindeki 100 rekatta var ama Taberani'de yok. İbn-i Ebit Dünya'da da geçiyor. Diğer çok kaynakta geçiyor. Bu Taberani çok kuvvetli bir kaynak. Bu gece için söylüyor Ramazan. 100 rekatta rüyasında 100 melek görmedikçe ölmez. Rüyasında derken ölmeden evvelki uyanık gibi bir şey yani. Tamamen ahiretten haber geliyor. Direkt. Ne zaman öleceksin? Ne zaman bu koronadan öleceksin demedik yani. Ne zaman öleceksen? Rüyasında 100 melek görmedikçe ölmez. 30'u cennetle müjdelerler. Ama o rüyada gördüğün müjde kesin. Çünkü hadiste diyor ki bunu yaparsan göreceksin. Görünce de kesin diyor. Cennetle müjdeler. Diğer 30'u kabir azabından, Allah en korktuğum şey, güvence verirler. 30'u da hata yapmaktan korurlar. Bir de sen şimdi bir daha seneye kadar hatasız günahlarında seni hemen ikaz. Hemen engelleniyorsun. Geri kalan 10 melekte düşmanlık edenlere tuzak kurarlar. Ne kadar düşmanın var, senin bir şey yapmana lüzum yok. 10 melek onlarla uğraşacak. Sırf 10 melek düşmanla görevli. Bu hadis-i şerif, efendim, Taberani diyor. Muhammed İbni Ali Zeynel Abidin, Ehl-i Beyt imamlarından, dedesi Resulullah Efendimiz'e isnadıyla beraber Hazreti Ali Efendimiz'e babalarına gidiyor. Buyuruyor. Her kim Ramazan'ın yarı gecesinde ve Şaban'ın yarı gecesinde, işte Berat gecesi rivati bu. Ramazan'ın yarı gecesi bugün 100 rekat kılar da onlar da 1000 kere ihlas okursa cennetle müjdelenmedikçe ölmez. Bu da İbn-i Ebit Dünya hadis hafızı senediyle zikrediyor. Hadis hafızı senediyle zikrediyor. Allah Teala bu geceyi de ihyaya bizleri muvaffak eyleye. Namazlarımızı, ibadetlerimizi ve bütün hayrat-ı hasenatımızı kabule, karin eyleye. Azabından, gazabından cümlemizi muhafaza eyleye. آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد صحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين اللهم آمين.